اخستی لاسو کی دی ککری عمری اخستی لاسو کی دی ککری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری را درمی پا حواس پین کوتری عمری را درمی پا حواس پین کوتری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری غلی ما شم هدف تر سیدل بدی محلوی غلی ما شم هدف تر سیدل بدی محلوی غلی ما شم هدف تر سیدل بدی محلوی غلی ما شم هدف تر سیدل بدی محلوی راغلی قافله د شمل ور عمری راغلی قافله د شمل ور عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری را درمی پا هوا را درمی پا هوا سپین کوتری عمری را درمی پا هوا سپین کوتری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری سالس عمر استا د سپین ارمان په لور روان یو سالس عمر استا د سپین ارمان په لور روان یو سالس عمر استا د سپین ارمان په لور روان یو سالس عمر استا د سپین ارمان په لور روان یو نظام زړک ساتلې ستا خبرې عمرې نظام زړک ساتلې ستا خبرې عمرې شپن کیدا انقلاب ای سردری عمرې را درمی پا حواس پین کوتری عمرې را درمی پا حواس پین کوتری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری را درمی پا حواس پین کوتری عمری را درمی پا حواس پین کوتری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری شپن کیدا انقلاب ای سردری عمری